Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'da tevhid inancına çok önem verilmesi, huzur ve mutluluğa ancak Allah tarafından evrene yerleştirilen fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara uyum için yaşamakla kavuşulabileceğinden dolayıdır. Birlemek demek olan tevhid, evrenin işleyişiyle ilgili yasalar ile insanın yapması gereken eylemlerin ortak yasasının aynı kaynak tarafından belirlendiğinin kabulünü ve bu ortak yasaya teslim olmayı ifade etmektedir. Evrenin insan dışındaki üyelerince doğrudan kabul edilen bu birlik yasası, insanın ancak bilinçli tercihi ve övgüye değer çabasıyla kabullenilmesi gereken bir olgudur. Kur'an, tüm insanlığı bu bilinçli tercihe, bu övgüye değer çabaya davet etmektedir. Bu önemli görev çağımızda sona ermemiştir. Kur'an'ı kılavuz olarak kabullenen her fert, tevhid inancını savunmak ve diğer insanların reşitleştirilmesine katkıda bulunmak durumundadır. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an sözcüklerinin Peygamberimiz zamanındaki anlamlarını araştırarak yaptığı ilmi çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize her zamanki gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahririni yapmaya devam ediyor. Geçen hafta Sad suresinin 2. necmine başlamış ve 25. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Buyurun. Evet, şimdi ben konuyu 2. Necim'deki bir özü hatırlatarak kalan ayetleri sağlıklı bir bağlantı kuralım istiyorum. Affedersiniz. Estağfurullah. Resulullah'ın sıkıntılı günlerinde inen bu ayetler Resulullah'a aynı Davut peygamber gibi savurlu olmasını, Davut peygamberi kendisine örnek almasını istemişti. Davut peygamberin de niteliklerinden bazılarını söylemişti. Onların Davut peygamberin güç sahibi olduğunu bildirmişti. Dağları ona müsahhar kıldığını ki yani Davut peygamberin dağ yapısıyla jeolojik yapılara ait bilgiler bildiğini ve kuşlara ait bilgiler bildiğini bahsetmişti. Bunların ötesinde Davut'un mülkünü pekiştirdiğini ve ona hikmeti, yasayı, kanun, nizam öğrettiğini ve ona bir de faslı hitap, yani ayırma gücü dediğimiz, biz bugün bunu en özüyle kurmaylık diyebiliyoruz. Onları ihsan ettiğini de bildirmişti. Bu bildirimlerde bir de Resulullah'a ima ile ileride kendisine de bu tip şeylerin, nimetlerin verileceğini, İleride onun da bir devlet başkanlığı beklediğini vesairesi bir müjdeleri vardı. Şimdi bu ifadeleri verdikten sonra Cenab-ı Hak buna örnek olarak da Davud'un hayatından bir kesidi getirdi. Davut dağda, işte o tarih kitaplarında ayrıntısı var. Kayınpederiyle arası açılıp da dağa kaçtığı zaman, dağda gerili hayatı yaşadığı zaman, bağımsız olarak orada yalnız yaşarken, korku içerisinde yaşarken, belirli bir grup insanın yanına vardığını, onun yaşadığı yeri bulup orada mihrap diye geçer, orada kendisiyle görüştüklerini anlatır. Bu görüşmede de bir örnek verir. Bu örnek Davut peygambere verilen hikmetin, yasanın somut örneğidir. Bu somut örnek neydi? Orada davacılar gelirler, iki kişi derler ki, işte biz iki kişi birbirimizden davalaşıyoruz, mahkememiz var, bizi de hükmet. Hangimiz haklı, hangimiz haksız, hakemlik yap. Onlar anlatırlar işte, bunun 100 koyunu var. 99 koyunu var. İşte benim de bir tane koyunum var. Onu da elimden almaya kalkıyor. Burada hüküm nedir der. Ve Davut peygamber oradan onlara der ki, bu hani zengin olan fakirin de elinde olanı almaya çalışmakla zalimlik etmiştir, haksızlık etmiştir der. Ve bu şekilde hüküm verir. Ve arkadan da bazı ayrı şeylerde buluşur. Toplumda yaşayanlar veyahut da ortak iş yapanlar devamlı birbirine zulmediyorlar, haksızlık ediyorlar. Ama müminler, salihati işleyenler bu hataya düşmezler. Ama onların da sayısı ne kadar az, çok az diye de böyle hikmet sahibi olduğunu, yani kanun bilgisi, adalet bilgisi olduğunu da onlara göstermiş olur. Ve onlara göstermekle, Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da yer vermekle, Davut peygamberin hakikaten bir iyi hakim olduğunu, iyi bir hakem olduğunu bizlere de öğretmiş oluyor. Şimdi buraya kadar kişi ayetlerin şeyini burada anlatmıştık. Evet. Tamam. Şimdi burada bundan sonrasındaki kesime gelince bu ayetlerdeki. Şimdi Davut peygamberin burada birinci mesele, Davut peygamber bu hükmü vermekle kendisinin hakikaten Allah tarafından fitnelendirildiğini, yani arı duru hale getirildiğini, iyi bir adam yapıldığını, bu eğitimlerde ve belki de aldığı vahiylerle de kendisinin iyi bir insan haline getirildiğini kendisi de anladı. Ve ondan sonra hemen Rabbinden bağışlanma diledi. Ortak koşmaktan uzak olarak yere kapandı ve döndü. Evet, şimdi bu üç noktaya geldi. Bağışlanma diledi. Şimdi bağışlanma diledi. Şimdi klasik kaynaklar veyahut da işte mitolojik bilgiler Davut peygamberin bu bağışlanma diledi sözüyle ilgili, yani o, bir sürü hayali, iftiralar, yalanlar ortaya koydular. Şimdi insan niye böyle bağışlanma diler? Demek ki bir suç işledi de ondan bağışlanma diler mantığı oldu. Şimdi burada bağışlanma diledi dediğimiz zaman bir de hani yukarıdaki 99 koyunla hani bir koyun meselesiyle ilgili hemen iftiralar başladı. Çok öz olarak bunları takdim edeyim. Önce şunu bildireyim. Davut peygamberle, Süleyman peygamberle ilgili yapılmış bu iftiraların tümü Kitab-ı Mukaddes kaynaklı. İşte o kadar, evet. Yani Kitab-ı Mukaddes kaynaklı. Onu bir belirteyim. İftiraların kaynağı, yalanların, dolanların kaynağı da o. Şimdi bu 99 koyun, bir koyun meselesine gelince oralarda şöyle bir yalan yer alır. Şimdi onu anlatayım. Davut peygamber tabii devlet başkanıdır. Devlet başkanı iken de emrinde askeri komutanları vardır. Şimdi emrinde bir de Hititli Urya adında bir tane komutanı vardır. Urya. O kitaplardaki anlatılan. Onun da bir güzel karısı vardır. Davut peygamber Urya'yı savaşa gönderir. Gönderme amacı onun savaşta ölmesi, onun karısına evet. el ya. Koyması evet. mantığıdır. Ve böylece de yapar. O savaştayken, o daha hani ölmeden bile Urca'nın karısına göz diker. Onunla birlikte beraber olur. Ondan da o da Süleyman peygambere hamile olur. Ve Süleyman peygamberi doğurur. Bu anlatımlara göre de Süleyman peygamber bir veled-i zinadır, piştir yani. Öyle anlaşılıyor. Ha, öyle. Ah. Ve şeyde yine Kitab-ı Mukaddes'te anlatıldığına göre, şimdi şeyin Davud'un kimine göre 300, kimine göre 500, kimine göre de 1000 tane de hatunu vardır. Şimdi ve bu oraya gelen adamlar da hani bizim 99 koyunum var, hani bir de bu koyunum var meselesiyle goya Davut peygambere yaptığı hatayın yani o kadar karısı olmasına rağmen bir de hani Urca'nın hanımına göz dikmiş olmasındaki hata edişini ona bağlarlar falan gibi şeyler. Bununla bir alakası yok tabii. İşte şöyle anlatayım. Kitab-ı Mukaddes'te Davud'a, Süleyman'a o kadar karalar çalınmış ki. Maalesef. Yani ama o kadar çok kara çalınmış ki. Evet. Kur'an'ımız o karaları da temizliyor. Evet. Yani Kur'an'daki ayetleri okuduğumuz zaman Davud peygambere ve Süleyman peygambere çalınmış karaların, atılmış iftiraların hepsinin bertaraf edildiğini görüyoruz. Ama maalesef Müslümanlar da bu şeyleri buralara getirmiş, yamamışlar. Şimdi mesela böyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Kitab-ı Mukaddes'in 2. Samuel 11 ve 12. bölümlerinde bunlar uzun uzun anlatılır. Yani bu yapılmış iftiraları kaynağı öğrenmek isteyenler tabii. oralardan bunları okuyabilir. Şimdi bir de burada hemen Rabbinden bağışlanma diledi ifadesiyle goya Davut peygamberin kendisine yani yaptığı suçlardan dolayı tevbe ettiği, istiğfar ettiği noktasında yine anlatımlar, yine iftiralar vardır. Öyle şey yapmış ki yani şimdi Davut peygamber yaptığı hatadan dolayı kral yani bir peygamber deyince böyle hani şeyde hani mistik dünyada dağ başına uzlete çekilmiş tek başına yaşayan bir adam değil. Devlet başkanıdır. Tabii. Bir toplum vardır, askeri vardır. Yani devlet başkanının sorumlu olduğu işleri evet. bir düşünün. Tabii yani şimdi her şeyden evvel. Mesela şimdi bizim bir başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın doğru dürüst yemek içmeye tabii. yani yemek yemeye, çok su şey. İçmeye, dediğim gibi o şey yapmaya vakti yetmiyor. Doğru yani tabii. belki doğru dürüst uyku bile uyuyamıyorlar. Evet. Yani telaştan o kadar meşgalenin çokluğundan. Ama şimdi bak, şimdi Davut peygamber o gün şartlarda bile korumasız bile anda öyle bir istiğfar etmiş ki şimdi böyle 40 gün böyle hani aylarca gözyaşı akıtmış, yere kapanmış, şeydeye kapanmış, gözyaşları pınar olmuş, oradan akmış, onun kenarında otlar şey yapmış falan bitmiş. Tamam mı? Bildiğin ha. Otlar yetişmiş, çayırlar, çimenler yetişmiş. Tamam mı? İşte böyle anlatımlar var. Yani gülünç olmasın diye burada olayları tabii şey yapmayayım. Ya. Bunlar hep Süleyman peygambere yakıştırılmış. İftiralar. Evet. Şimdi ondan sonra rükû ederek diyor yere kapandı ve döndü. Hep Allah'a döndü. O arta dönerdi. Ve şirk koşmazdı. Ve ömründe işte şirk koşmadı. Şirkten uzak olarak hani secdeye vardı. Yere kapandı. Allah'a teslimiyet gösterdi. Ve bütün işlerinde de Allah'a yöneldi. Yani Davut peygamber böyle birisi. Ama şeyleri unutmayalım. Özellikle dediğim gibi bu Urya'nın hanımına göz dikmesi, evet. komutanını öldürtmesi, neyse. Süleyman peygamberlere anasıyla gayrimeşru ilişkisi, onun öyle doğumu falan filan şeyleri bunlar çirkin şeyler, çok iğrenç şeyler. Yani evet. İslam'a ve aykırı şeyler. Ve işte Kur'an bu pislikleri temizliyor. Evet. Şimdi orada istiğfar etti diyor. İstiğfar, bunu daha önce anlattım. İllaki kendisine istiğfar etmesi şart değil. Tabii orada ki. Bir insanın, Allah'ım hani o toplumda yaşayanların birbirine haksızlık etmesi var ya. Evet. Onları veyahut da iş ortaklarının birbirini aldatması, birbirlerinin hakkına tecavüz etmeleri çok yani zulümdür diyor, haksızlıktır diyor, olmaması lazım diyor. Şimdi bunları naklettikten sonra istiğfar etti. Yani bir peygamber yani toplumundaki yapılmış hatalar içinde Allah'ım onları bağışla. Evet. Diyebilir. İşte Davut peygamberin istiğfarı da o toplumda yapılmış hatalar içindir. Allah'ım onları affet, onları bağışla. Ve nitekim Kur'an'daki ifadeleriyle Resulullah'ın da toplum için veyahut da o günkü nankörler için, o günkü günahkarlar için onları bağışla Allah'ım diye onlara istiğfarı tabii. Kur'an'da örnekleriyle vardır. Hatta bir şeyde onlar için istiğfar etsen de etmesen de yani onların affını dilesen de dilemesen de. Hükümleri öyle. Yani böyle bu hükümleri orada millet herkes Kur'an'dan bunları görebilirler. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz 25. ayette. Biz de onun için bunu bağışladık. Bakın şimdi bu ayetteki ifade teknik olarak biz de onun için bunu bağışladık diyor. Evet. Bu ayetteki şey kesinlikle yani kendisini bağışladık anlamı değil. Yani bu Davut peygamber kim için istiğfar ettiyse onu bağışlamış Cenab-ı Hak. Tamam. Kim için istiğfar etmiş? Yani kim için istiğfar ettiyse, kimin affını dilediyse onu bağışladık. İşte böyle. Şüphesiz yanımızda onun için yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Evet, bunu da dikkate alalım. Davut peygamber Allah'ın yanında bir yakın. Evet. Allah'ın yakınlık garantisi verdiği. Bir de güzel bir dönüş yeri vardır. Davut'un öyle şöyle söyleyeyim burada dünya ve ahiret hayatını Cenab-ı Hak garanti altına almış. Evet. Yani Davut'la ilgili bize verilen bilgi. Yani kendisine belki hayatındayken bu verilmemiştir ama biz öğreniyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın onun kulluğunu kabul etmiş, kendisine yakın birisi olarak, kendi hizmetinde, kendi dini için çalışan birisi olduğunu kabul etmiş ve güzel de bir dönüş yeri vardır diye ahiretiyle de ilgili hayırlar olduğunu, orada da ahiret hayatının da mutlu olacağının garantisini vermiş. Evet, şimdi bu şeyi toparlayacağız biraz sonra da bunu şu anda evet. Diğer pasajı da burada bir nakledeyim de ondan sonra tabii. 26. ayet. Ey Davut, bak şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın hani araya Davud'a hikmet vermişti ya. Evet. O açıklamaları burada bitti bak. Hikmet konusu bitti burada. Davut'la ilgili konu bitti. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ara olarak şey yaptığı bitti. Şimdi olay bir başka yere geldi. Devlet başkanlığı mı diyor? Evet. Şimdi bu Davut'la ilgili bir başka noktaya geldik. Evet. Şimdi ben Davut'la ilgili bir öz vereceğim de onu tabii. Biraz sonra vereyim isterseniz. Öyle. Buyurun öyle yapalım. Şimdi o konu sahne şeye geldi. Canlı sahne. Davut'un yanına gelen bir grup vardı ya. Evet, davalılar. Şimdi davalıların da içerisinde olduğu bir grup. Davalılar bir grup. İki kişi. Gelen çok kişi. Tamam. Önce bunu ayıralım. O davalıların hepsi şey değil. Tabii, davalı değil. Değil. O bir gelenlerin içerisinden iki oraya. Kişiydi. Evet. Şimdi o gelen kişiler bakın Davut'a ne diyor? Ey Davut, gerçekten biz seni bu yerde halife kıldık. Biz kıldık halife diye, bak, evet. Seni biz halife kıldık, tamam mı? Evet. Yani ben burada halifeyi önce mutlak verdim, şu Arapça sözcük de Türkçesini de vereceğim şimdi. Şimdi halife, eskinin birisinin arkadan gelip onun yerine geçmesi demek. Arkadan geldiği için. Arkadan gelme demek. Evet. Şimdi genellikle Bu iş mesela iş hayatında şöyle bir şey vardır. Mesela eskiden böyle tüccarların, mağazaların böyle kapılarında bilmem Ali Bey halefleri, Hacı halefleri. Bilmem kim halefleri, hı. Ali Veli falan diye yazardı. Evet, öyle yani o mekanı zamanında Ali diye birisi kurmuş. Kurmuş. Tamam mı? Ama o vefat etmiş. Onun oğlu onun yerine geçmiş. Ondan sonra da onun torunu babasının yerine geçmiş halefler gibi. Böyle. Halefler böyle gider. Yani biz önden gelenin arkası, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü neyse halife demektir. Anlam bu. Halife demektir. Arkadan gelen demektir. İslam literatüründe bu devlet başkanı olarak yazılır, çizilir oldu. Evet. Şimdi bu nasıl oldu? Onu söyleyeyim ki sözcüğü iyi anlayalım. Resulullah'ın vefatından sonra devlet başkanlığına kim geldi? Ebubekir geldi. Tamam. Ebubekir'e dendi ki Halifetir Resul dendi. Peygamberin sonu, peygamberden sonra gelen devlet başkanı. Devlet başkanı. Ha. Tamam. Devlet başkanı. Sadece. Devlet başkanı da mutlak devlet başkanı değil bak burada. İncelik bu. İşte esas anlatacağımız nokta bu. Evet. Halife devlet başkanı değil. Resulullah'ın yerine geçen adam demek. Evet. Şimdi ikinci defa Ebu Bekir'in vefatından sonra onun yerine kim geçti? Ömer. Ömer geçti. Evet. Ömer'e de bu defa ikinci halife oldu. Yani halifeti halife-i Resul oldu. Evet. Resulullah'ın halifesinin yerine geçen halife oldu. O şekilde. Bu şekilde geçerken önceden Resul'ün halifesi lafları kalktı. Hı. Halife tek başına devlet başkanı denmek oldu çıktı. Kısaltıldı. Kısaltıldı. Evet. Şimdi hatta şöyle bir şey vardır. Mesela bizim Osmanlı padişahları şeceresine baktığınız zaman en son padişahtan ilk ta Osman'a kadar hepsinde Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan, Sultan oğlu Sultan, Sultan oğlu Sultan gibi bir şecere şey yapılır. Evet. Orada bile yani mutlak sultan değil, geçmişin yerine gelen sultan anlamıyla orada bile böyle ifade edilir. Ama sonradan bu mutlak olarak devlet başkanı, hatta daha özetleyecek olursak Müslümanların devlet başkanı sıfatıyla devlet başkanı olarak kullanılıldı. Şöyle söyleyeyim, halife sözcüğünün Müslümanlara devlet başkanı olarak kullanılması sözcük anlamına da yanlış, uygulamada da yanlış. Hep yanlış. Ben bunu daha önce herkese şey yaptım. Cevap vermiştiniz. Tamam. Evet, evet. Öyleyse burada Davut kime halife oldu? Mesele bu. Bak bir. Birincisi tüm Müslümanların dikkat etmesi gereken şey şu. Ey Davud, gerçekten biz seni bu yerde halife yaptık diyen Allah değil. Değil, değil mi? Evet. Davud'u Allah halife yapmadı. Davud'u halife yapan o günün toplumudur. İşte bu. Ha. Bu da yanılıyor oluyor. Ha, birinci yanlış bu. Tamam mı? Ha. Öyleyse toplum Davud'u nereye halife yaptı diyecek olursak, toplum Davud'u onların daha önce bir devlet başkanı vardı. Davud'un sünün İsrailoğullarının bir devlet başkanı vardı. O da Davud'un da kayınpederiydi. Evet, tamam mı? Kayınpederiydi. Ha, Kitab-ı Mukaddes'te bunun ayrıntıları var. Orada o adam öldü. O adam ölünce makam boş kaldı. Makam boş kaldı. Tamam. Halk düşündü, taşındı. Kim gelsin? He. Bunun yerine kimi geçirelim? Seçim yaptılar orada. Ha, kendisi adam arayışına gittiler. Doğru. Hani biz bazen bu şeyde bak şimdi biraz sonra Müslümanlara bu ayetlerde bu bölümde siyaset öğretildiğini de Müslümanların nasıl bir siyaset gütmeleri gerektiğini de bu ayetler Davud kıssası bize evet. A'dan Z'ye öğretecek. Siyaset dersi veriyor. Evet. Bunu daha önce de şeyde bahsettim. Şimdi Müslümanlar devlet yönetimindeki kişileri hani Diyojen'in eline fener arayıp da sokakta adam aradığı adam gibi adam arayarak kendisini yöneteceklere vekalet vereceklere, biat edecekleri adamları arama için yollara çıkarlar. Ehil adamları bulurlar, başlarına getirirler. Olay birinci şık bu. Evet. İkinci şıkta onu da söyleyeyim. Yusuf peygamberin hani varıp da Firavun'a karşı beni bu göreve getir, ben buna ehilim dediği gibi toplumun içerisindeki ehil insanlar, evet, ben bu işe adayım, ben bu işi yaparım diye kamu yönetimine aday olur, talepte bulunurlar. Talepte bulunmaz, kendisi talep edecek. Kendisi talep eder. Ehilse. Bu talebin tabii kendisi, orada feynli zaim diyor, ben bunu biliyorsunuz, ben buna yeterliyim, gücüm var diyor. Evet, onu biliyor. Ha. Öyleyse burada da biz bu şimdi onu Yusuf suresinde işleyelim. Ama buradaki şey, burada halk arayacak, tarayacak toplumun içerisinde kendisini idare edebilecek, kendisi vekalet verdiği zaman toplumsal görevleri kim yapabilecekse onu arar, tarar, bulur, göreve getirir. Çok güzel. Ha. Arayarak. Araması lazım. Ha. Şimdi burada da canım şimdi şöyle değil mi tabii arayacak. Şimdi adamın başı ağrıyor, bir sorunu var. Tabii. Gidiyor ona soruyor, ya başım ağrıyor, hangi doktora gidiyorum? O mu doktor mu iyi? Bu mu doktor iyi? Arıyoruz. Onu arıyor. Dişçi arıyor. Devlet başkanı veyahut çok da, hatta şöyle bir şey, affedersin, domates alacak, kavak alacak, kavun alacak, karpuz tabii alacak, manava gittiği zaman onun bile en iyisini seçmeye çalışıyor değil mi? Var bu. Ha, şimdi işte Müslümanlar kabağı seçiyorsa, kavunu, karpuzu seçiyorsa, devletini idare edecek kişiyi de, vekalet vereceği kişiyi de aynen kabak seçer gibi, kavun seçer gibi onu da seçecek. Ehil mi değil mi diye. Çok güzel. Öyle karambola yok. İşte burada devlet başkanı seçiyor. Bak önemli, toplum. Çok önemli. Onu Cenab-ı Hak burada Kur'an'da bize vermesinin sebebi, Müslümanlar yani idarecilerinizi, idare yetki vereceğiniz insanları seçeceksiniz. Evet. Arayacaksınız, bulacaksınız. Bunu bizzat bulacaksınız. Olur ki bakın toplumda hani bazı derler özellikle böyle cahil toplumlarda namuslu adamlar, yeterli bilgiye, beceriye sahip olan adamlar toplumun önüne çıkmaz. Kendisini belli etmezler. Hı-hı. Bir köşelerinde beklerler. Beklerler. Evet. Evet. Ve onun için de şu anda da ön planda olanların aksine çıkmaları, hiç piyasaya çıkmamış nice yiğitler olabilir. Olmaz mı? Tabii ki. Olabilir. Tabii. Öyleyse bu ülkenin sahibi olan öz millet o adamları arayacak, tarayacak, bulacak. Diyecek ki sen bize şu göreve geleceksin diye onu seçecek. Kendileri seçecek. Veyahut da üst makamda olanlar, alt makamdaki insanları, tamam mı? Hı. Buna ehil olan insanları oraya terfi ettirecek. Egoizm olmadan, kamu menfaatı gereği oraya götürecekler. Çok güzel. Ha. Onları burada şimdi bu iş devam edecek şimdi. Bu konu çok önemli efendim. Ha. Bunu bir kısa ara verelim, ondan sonra devam edelim isterseniz. Peki. Oldu kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet. Konuğumuz araştırmacı yazar Akıl Yılmaz Beyefendi, Sad suresinin tahlilini yaparken en son 26. ayete gelmiştik. Orada Kur'an'da bize verilen çok önemli bir mesaja değindi. Burada Davut Peygamber'in adı altında tüm Müslümanlara, tüm inananlara ve tüm insanlara devlet başkanlığının seçiminde ne gibi kriterlere riayet edilmesi gerektiği konusunda incelikten olduğunu belirtilir. Oradan devam edebiliriz isterseniz. Evet, şimdi bu ayetlere devam ediyoruz. Evet efendim. Ayete, yani 26. ayete bu İslam siyasetiyle ilgili bilgiler. Bak şimdi. Biz seni halife seçtik diyor. Evet. Yönetici yaptık. Peki bu yönetici ne yapacak? Şimdi oraya geldik. Bu yönetici ne iş yapacak? O halde biz seni yönetici yaptık ya. Tamam. İnsanlar arasında hak aracılığıyla haksızlık ve kargaşayı önleyip adaleti sağla. Olay bu. Evet. Şimdi yönetici devlet göre başkanının en büyük görevi neymiş? Adalet. Adaleti sağlamak. Bakın şimdi bu adaleti sağlamak. Evet. Şimdi önemli olan bu. Sen adaleti sağla diyor. Evet. Birinci şey devlette adaletin sen. Şimdi neydi? Adalet mülkün temelidir dediğimiz nokta burada tecelli eder işte. Burada. Mülk devlet yapısı demek. Evet. Devlet yapısında devletin bakası o devletteki adalete bağlıdır. Bak, evet. Adalete bağlıdır. Şimdi adalet dediğimiz zaman şimdi bunun da yani bu değişik şeyleri var da biz önce şunu anlatalım. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da değişik ayetlerde ve özellikle Haç suresindeki bir ayet grubunda orada Cenab-ı Hak Müslümanların mutlaka bağımsız ve özgür bir vatan sahibi olmaları. Evet. Aksi halde özgür bir vatana sahip olmayacak olurlarsa kesinlikle İslam'ın emirlerinin hiçbirini yerine getiremeyeceklerini tabii açıkça beyan eder. Ve yine bu surenin devamında ayetler de gelecek. İbrahim peygamberin, İsmail'in, İlyas'ın, Zülkifl'in de vatan hasretiyle, özgür bir vatan hasretiyle yanıp tutuştuklarını da burada göreceğiz. Onlar da arayış içinde. Onlar da bu şeyinde. Ve neticede Resulullah'ın hani Medine'ye vardığı zaman orada önce bir hani ne diyeceğiz şimdiki gibi koalisyon veyahut da oradaki bulunan Araplarla, Bedevilerle, Yahudilerle bir konfederasyon şeklinde devletinin olduğu. Fakat daha sonradan da özgür bir vatan için hani kıble arayışında olduğunu. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Hiçbir zaman için, bakın hiçbir zaman için özgür olmayan insanlar, tekrar ediyorum, Allah'ın emrettiği görevlerin hiçbirisini yerine getiremezler. Mümkün değil. Tamam. Evet. Bak evet. Müslümanların mutlaka özgür olması lazım. Evet. Özgür olmadıkları zaman o mütegallibenin, bakın mütegallibenin izin verdiği kadar Müslüman olabilirler. Ancak o kadar olur. Onların izin verdiği kadar İslam'ı yaşayabilirler. Tamam mı? Evet. Yani bu mütegallibe dediğim zaman işte şöyle illaki adı bağımsız bir şey olarak olmasına gerek yok. Tabii. Adı kendilerine ait bir devletleri vardır ama başlarındaki idareci ve idare edildikleri anayasanın çerçevesine bakmak lazım. Evet. Mesela anayasası o kendi ülkesini şey yapmıştır ama Müslümanlar ise orada sınırlanmıştır. O devletin o anayasanın izin verdiği ölçüde. Evet. Anayasını verdiği ölçüde evet. İslam'ı yaşayabilirler. Tabii. İzin vermediklerinde yaşayamazlar. Yaşayamaz ki. Yaşayamazlar. Doğru. Tamam mı? Din adamı diye polis memurunu başına dikerler. Ha. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Bitti. Müslümanların mesela camileri vardır. diyelim. Mescid. Orası goya Allah'ın evi diyeceğiz ama halbuki değil, imamın evidir. Açar, kapatır. Beş vakit ezandan evvel açar. Aynen. Ezandan sonra kilidini vurur. Ritüeller. Orada Müslümanların 24 saat ibadet etmesini veyahut da garibanlara oranların açık olmasını, peygamberin mescidine benzer tarafının uygulanmasını fırsat vermezler. Misal yani. Tabii, bunlar bu anayasalarıyla. Bunlar da orada özgür özgür değillerdir. Ha. İşte. Bak onu da şey yapayım. Özgürlüğün şeysi. Öyleyse Müslümanlara mutlaka bir devlet gerekir. Evet. İnsan sosyal bir varlıktır. Evet. Sosyal varlık olan insanlar toplumda yaşarlar. Evet. Toplumda yaşayan insanların her işi kendisinin yapması mümkün değildir. Doğru. Toplumda yaşayan insanlar, mesela şimdi bizimiz her birimiz toplumda yaşarken her birimizin ayrıca bir okul kuramayız. Tabii olmaz. Güvenliğimiz için ayrı ayrı koruma, polis kuramayız, karakol dikemeyiz. Tabii. Hastane kuramayız. Hepimizin altyapı olarak evimize bilmem nereden, kuyudan, çeşmeden su getiremeyiz vesaire vesaire. Ve derken onun için toplumda yaşayanlar, kimimiz onunla uğraşacak, eğitimle uğraşacak, kimimiz güvenlikle uğraşacak. Dediğim gibi kimimiz altyapıyla uğraşacak, kimimiz eğitimle uğraşacak falan filan. Böyle bir iş bölümü olacak. Bu iş bölümü olarken herkesin de bir şeyi farklı farklıdır. Evet. Görevi, yaptığı iş farklı farklıdır. Öyleyse sosyal varlık olan insanın böyle bir devlet organizasyonunda olmak bir mecburiyeti vardır. Çok doğru. Öyleyse bu mecburiyet doğduğuna göre, bak şimdi bu mecburiyet doğduğuna göre bunların organize olup bir devlet yapılanması yapması lazım. Mecbur. Şimdi aynı bu şeye benzer. Bakın sosyal devletle, sosyal yapı ile bizim öz bünyemiz, bünyemiz birbirine çok benzer. Bak elimiz vardır, kolumuz vardır, iş organlarımız vardır, ayağımız, şu bütün organlarımız vardır. Değişik değişik işler yapar. Her birinin işlevi ayrıdır, değil mi? Evet. Ama hepsinin başında da bir devlet vardır. Bunları organize eden mekanizma vardır, beyin vardır. Beyin, evet. Tamam. Bunların başında da bir. Onun için Müslümanların da mutlak surette bu organizasyonlarında bir beyninin, bir yapısının, bir devlet başkanının olması gerekir. Zaruri, evet. Ha, bu zaruri. Şimdi bu zaruri. Onun için biz bu başkana, devletin başkanına Müslümanlıkta halife denmez. Müslümanlıkta ülül emir denir. Ülül emir denir. Ha. Buna ülül emir denir. İslam'da bakın ülül emir kişi olmaz. Ülül emir şura meclisidir. Dediğim gibi bir tüzel kişiliktir. Bunlar İslam, bunlar yeri geldiği zaman şey yapacağım. Ama her şeyden önce bu ülül emirde lazım olan şey nedir? Ehliyettir. Ehliyet. Bak şimdi bu ehliyettir. Bu Kur'an'la sabittir. Cenab-ı Hak İşte ülül emir sizden olacak ve hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmedeceksiniz der. Tabii, evet. Şimdi ülül emirde öngörülen şeyler, birincisi ehliyet dedim. Evet. Ehliyetin içerisine neler girer biliyor musun? Şimdi ehliyet, bu bizim bütün fıkıh kitaplarımızda, hukuk kitaplarımızda birincisi adil olmaktır. Adil olmak. Bakın. Evet. Ama adil olmak nedir biliyor musun? Kişideki, bak onu anlatayım. Önce iki kısım var. Adalet, bir kişinin adaleti, kişideki adalet anlayışı var ehliyetteki. Bir de toplumdaki adalet var. Toplumdaki adalet ayrı. Toplumdaki adalet, dediğim gibi hükmedildiği zaman, bakın hükmedildiği zaman adaletle hükmedilmesidir. Şimdi Cenab-ı Hak bize adaletle hükmedilmesini, adaleti bize emretmiştir. Hatta ve hatta ayrıntısına burada girmeyeceğim. Ama özellikle şurada belirteyim. Maide suresinde bir pasajda hem Yahudilere hem Hristiyanlara hem Müslümanlara Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir, fasıktır diye hitap etmiştir. Allah'ın indirdiğiyle, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gereken şey adalettir. Yani tutup da içkiyle, kumarla, bilmem haram yemekle vesaire falan gibi şeyler değil. Domuz eti hani yemesinler diye domuzları ortadan kaldırmak, içki evet. içmesinler diye bilmem işte üzüm bağlarını kaldırmak falan filan değil yani. Adalet. Burada unutmayalım. Üç millete birden o ayetlerde Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara hepsine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir, fasıktır hükmünü vermiştir. Orada Allah'ın indirdiği şeyden kasıt adalettir. Bunu çok ileride adalet kavramında çok güzel tamam mı? Açılım oldu. Bak, Allah razı ileride olsun. Adalet kavramı içerisinde bunun hangi ayetler olduğunu vesaireyi de ayrıntılarıyla vereceğim. Şimdi kişideki adalet. Bak kişideki. Şimdi gelelim kişideki adalet. Bütün fıkıh kitaplarımızda, hukuk kitaplarımızda vardır. Evet. Günlük yaşantısında fisk ve isyanın içinde olmamak. Tamam. Yani hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış, rüşvet, irtikap, cinayet gibi şeyleri yapmamış olmak. Evet. Haramları işlememek, çirkin işler yapmamak, heva, heves ve şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi ve mevki farklılıklarından dolayı insanlara başka davranmayan kişi. Tamam. İşte bu olgunluktaki kişiye adil kişi denir. Adil kişi. Mahkemenin adaleti değil bak. Evet. Bu ayrı bir şey. Ha, diğer ikinci madde. Bakın toplum. Ehliyette akil olmak. Akıl olma. Akil hani akıl, akil daha önce anlaştı. Bir eleştirdi. Evet. Akıl İyici olma, reşit yani. Olma. Tamam. Yani zihinsel açıdan kusurlu olmamak. Deli, baygınlık geçirip duran, bunak vesaire olmamak. Doğru. Devlet adamlarındaki en büyük şey de budur. Evet. Bir diğer nokta da bu nokta. Akil olması. Evet, akıllı. Şimdi şöyle bir şey var yani böyle tuhafınıza gider. Yani bu noktaya da ben şöyle bir değineyim. Bazı devletlerde bir kaporta tamircisine, araba tamircisine, terziye, mercide onda ehliyet ararlar. Orada ustalık ararlar, bir tamam. şey ararlar. Ama yasama meclisi üyeliği için hiçbir şey aramazlar. Onu da ararlar. Evet. Alim olmak. Evet. Atandığı görevin mahiyetine ve uygulamasına yönelik yeterli bilgi sahibi olmak. Bilgi. Beceri ve deneyim sahibi olmak. Yasama meclisi üyesiyle belediye meclisi üyesinin tabii alacağı nitelikler doğal olarak farklı farklıdır demiş. Yaptığı evet. işin ehli olacak. Evet, evet. Ehli. Şimdi yani bir de şöyle var. Yani şöyle diyelim. Bir doktoru Tarım Bakanı yaparsan... Heh. Bu maddeye girmiyor. Öyle söyleyeyim. Girmez mi? Örnek yani. Ha. Gerçi absürt bir örnek ama ha. çok güzel tamam, örnek ha. yani. Tabii ki yani. Temiz, minnetsiz kazanca sahibi olma. Evet. Kimse yüce bir ahlaka olmayacak. Sahibi olma. Bir de özgür olma. Evet. Başkasının kontrolünde ve etkisinde bulunan kimselerin, kölelerin, ağam arabalarının, şeyh müritlerinin, sendika uşaklarının ve beslemelerin seçme ve seçilme ehliyeti olmaz. Evet. Bunlar devlette kamu görevi yapmazlar. Çünkü bunlar hakkaniyetle hareket etmez, sahiplerinin direktifine ve sahiplerinin menfaatine çalışırlar. Hem seçmem seçilme bak, İşte çok bu güzel. Bak burada evet. adalet meselesinde. Bir de siyasi basirete sahiplik. Toplumun karşılaşabileceği tüm sıkıntıların çözümünde bu konularını öncelikleyebilme yetisine sahip olma. Önceden İşte faslı hitap dediğimiz Davut'taki de bu, biz buna kurmaylık diyoruz. Şimdi bu şöyle bir şey var. 3 tane yapılacak iş var. Hepsinin yapılması lazım geliyor. Ama önce hangisi yapılacak? Tercih bakımından. Tercih bakımından. Buna ne diyoruz hukukta? Mühimle ehemli ayırabilme, ayrılması. Lazımla elzemi ayırabilme. Lazımla elzem, evet. Evet, üçü de yapılacak ama ilk önce hani kim neyi evet. yapabilecek? Doğru. Şimdi mesela şimdi şöyle bir şey vardır. Ben bunu şöyle anlatayım. Somut olarak gördüğüm bir şey. Hekime bir hasta geliyor. Hekim ilk bunu baktığı zaman 3 tane şıkkı var. Şu olabilir, bu olabilir. Teşhis için. Birine göre 1 saat yaşar, birine göre 3 saat yaşar, birine göre de 3 ay yaşar. Tamam. Hastaya baktığı zaman bunları fark edip ilk önce uygulayacağını tespit edebilme. Öncelik. Önceliği hangisine verebilme. İşte bu yetiye sahip olma. Devlet meselelerinde, ülke meselelerinde, ülke problemlerinde de problemleri böyle öncelikleyebilme. Evet. Yani bu işte siyasi basiret dediğimiz şey bu. Buna biz sais diyoruz. Sais Şöyle anlatayım. Seyis kelimesiyle aynı sözcüktür. Geliyor, değil mi? Evet. At üstünde, koşan atın üstünde duran binen adam demek. Düşmeden seyis. Durabilecek. Ha. Doğru. Yani düşmeden durabilecek adam demek. Siyaset işte şeyi noktası bu. Yoksa yani birinin önerdiğine karşı çıkarıp kuru şeyle alternatif göstermeden onun dedikodu yapmak, sokakta yani partilerin, hükümetin vesairesini kahvehanelerde tartışmak siyaset değildir. Evet. Hele hele yani toplumda bugünkü gördüğümüz şekliyle siyaset olmayan şeyleri siyaset gibi topluma göstermek hiç de siyaset değil. Doğru. Yani hiç de siyaset değil. İlgisiz şeyler. Yani çok ilgisiz ve bilgisiz şeyler olacak. Bunun detayına girmiyoruz şimdi. Bu kişilerdeki şeyler değil mi efendim? Evet. Kişilerde. İslam dini ehliyete ön plana çıkarmış. Yönetimin irsen intikaline de izin vermemiş. Bir de akraba hısım noktası olmaz ehliyette. Evet, bu çok önemli. Bu benim yakınımdı, şuyumdu, buyumdu falan filan gibicesine de bunların da İslam şeyinde olmaz. Tabii, ehliyet şartını i̇şte, öldürüyor. Evet. İşte Davut'tan istenen halkın isteği bu. Adaletli yönetim. Evet. Şimdi ne diyeceğiz o zaman? Bir adam seçtik. Davut'u seçmişler. Ne istiyorlar ondan? Şimdi tekrar ayete dönecek ayetteki olursak. Ayetteki ibare hak aracılığıyla. Evet. Ha. Evet. İnsan arasında hak aracılığıyla haksızlık karşı önleyip adaleti sağla. İşte adil bu. Ol. Tamam mı? Sadece bak mesaj şimdi, bu işte. Şimdi tamam. Keyfe arzuya uyma. Evet. Tamam mı? Keyfe Eba arzuya heves. Uyma. O takdirde seni bak seni Allah'ın yolundan saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar hesap gününü umursamadıklarından kendileri için çok şiddetli azap vardır. Görüyor musun? Evet. Tehdit de var. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi evet. Burada işte geldik. Bu çok önemli bir nokta. Ne diyor? Hevaya uyma. Hevaya uyma. Evet. Olayı zevki sefaya, lükse, saltanata götürürsen bak. Saltanat lükse, girerse. Saltanata götürürsen evet. Götürürsen o zaman ne diyor? O lüks, heva evet. Seni Allah yolundan saptırır. Saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar hesap gününü umursamadıklarından kendileri için şiddetli bir azap vardır. Heva saptırıyor. Heva evet. Saptırır. Hevaya uyma. Lüks peşinde gidersen bak şimdi. Bunu şöyle söyleyeyim. Hani heva hevesin bu ne olur? Daha iyi giyme, daha iyi yaşama, evet. Yaşam koşulları oluşturma, giyiminde, kuşamında, evinde, damında, makamında, koltuğundaki lükse gitme, evet. işte hevadır. Tabii. Hevadır. Hevaya uyma çünkü heva Allah yolundan saptırır. Evet. Nasıl saptırır? Şimdi böyle şey olun. Şimdi bu Muttaffifin suresinde şöyle ifade edilmişti. Kalp üzerinde pas oluşturur. Pas oluşması. He. Yavaş şimdi yavaş. Bir yaptım olmadı. 2-3 derken bir alışkanlık. Alışkanlık oldu gitti. Ortaya gelir gider ve böylece ondan sonraki hatalar, kusurlar alışıldı ya. Tabii daha görmez. Doğrusu şöyle diyeyim. Normal gibi argo olur. Tabiriyle yalama oldu ya. Heh. Ahlak yalama oldu, din yalama oldu, maalesef. İman yalama oldu, icdan, vicdan. Hepsi yalama oldu ya. Artık Allah, kitap, Kur'an vesaire, hak, adalet falan filan ortada kalmaz. Hep hevasını şey yapmaya çalışır. Nasıl çalışır? Lükse gittiği zaman o büyük bir yangındır. Ateşi yakmıştır. Ateş sönmesin diye habire ona odun atmak zorundadır. Evet. O adın şey yaptığı zaman ateş büyür. Büyük, büyük ateşi ayakta tutabilmek için daha büyük gerekir. Şeylerden işte halktan şuradan buradan özveriyle hepsi oraya gider, kayar gider. Gider yani. Ya işte böyle. Evet. Oraya gider. Evet. Burada bunu unutmayalım. Ey Davut, biz gerçekten diyor seni yönetici yaptık. Sen ne yap? Adaletle hükmet. Haksızlık ve kargaşayı önleyip adaleti sağla. Tamam mı? Keyfe, arzuya uyma. Evet, birlikte. Evet, burada güzel. Şu var. Devlet adamlarımızın, yöneticilerin hiçbir zaman içi Müslüman ülkelerde keyfe, arzuya uyma hakları yoktur. Lüksleri yoktur. Yoktur. Olamaz. Olamaz yani. Olmaması bak, lazım. Evet. Eğer ki uyacak olurlarsa, arzularına, keyiflerine sapmış uyacak olurlar. Olursa Allah yolundan dışarı çıkıyorlar, sapıyorlar. Onun sonu da hem kendilerine hem ülkelerine felaketi tüm getiriyor. Tüm topluma felaket getiriyor. Ha, şimdi evet. Onun şeyine burada evet. Burada belirtmiş verilen olalım. Mesajlar burada Kur'an'da çok güzel efendim. Bütün, evet. Zamanlara şamil bir şey. Efendim burada başka bir konuya gireceksek herhalde Süleyman Peygamber'le ilgili bahse geldik. Şimdi süremizde bu şeylerin da. Bir özünü verecektik ama vakit darardıysa ben vakit bu Davut'la ilgili doldu. He? Doldu süremiz. Davut'la ilgili şey güncel mesaj. Güncel mi? Sadece Davut'la ilgili. Onu verelim isterseniz. Ha, tamam. Evet. İki tamam. Dakikaya sığdırırız. Evet. Tamam. Ey Kur'an ile uyarı görevi yapan kullar. Siz onların dediklerine sabredin ve güçlerin sahibi kulumuz Davud'u hatırlayın. Siz de onun gibi olun. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik, yapısal olarak insanların yararına kullanacak biçimde yarattık. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ı noksanlıklarından arındırırlardı. Kuşları da toplu olarak ona boyun eğdirmiştik. Davud'un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi ona dönücüydü. Biz onun mülkünü de pekiştirdik ve ona yasayı ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdik. Siz de Davud'a verdiğimiz ayrıcalıkları, size de Davud'a verdiğimiz ayrıcalıkları veririz. Siz gayretinizi sürdürünüz. Ve size şu davacıların haberi geldi mi? Biliyor musunuz neler oldu? Bir zaman halk mihraba, yani Davud'un özel evine çıkıp varmışlardı. Davud'un yanına girdiklerinde o insanlardan korku vermişti. Ona korkma. Biz iki davacıyız. Bazımız bazımıza haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Birisi de dedi ki, işte bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var, benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi, tartışmada beni yendi. Davut dedi ki, doğrusu senin bu bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle o sana haksızlık etmiştir. Gerçekten de ortakların, bir toplulukta yaşayanların çoğu kesinlikle birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler haksızlık etmezler. Ama onlar da ne kadar azdır. Ve Davut bizim kendisini bir takım sıkıntılarla imtihan ederek arı duru hale getirdiğimize, olgunlaştırdığımıza kesin kanaat getirdi ve anladı. Hemen Rabbinden bağışlanma diledi. Artık ortak koşmaktan uzak olarak yere kapandı ve döndü. Biz de onun için bunu bağışladık. İşte böyle. Şüphesiz yanımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Davud'un adaletli, bilgili davranışı karşısında halk, ey Davud, gerçekten biz seni bu yerde eski yöneticinin yerine yönetici yaptık. O halde insanlar arasında hak aracılığıyla haksızlık ve kargaşayı engelleyip adaleti sağla. Keyfe arzuya uyma. O takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar, hesap gününü umursamadıklarından kendileri için çok şiddetli bir azap vardır. İşte böyle. Davut kendisine lütfedilmiş bilgiler sayesinde itibar gördü, halk ayağına vardı ve onu kendilerine yönetici yaptı. Ey Kur'an ile uyarıda bulunan kullar, aynı şeyler sizin içinde niye olmasın ki? Çok güzel. Evet, Davut'la ilgili şeyimiz böyle. Böyle daha bir güzel mesaj oldu. Davut'un evet. Bir ayrıntıları var. Onları da öbür programda nakleder. İnşallah Süleyman'a geçeriz. Çok teşekkür oldu. Ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.